जब हमने उनके पास शुरू में दो रसूल भेजे तो उन्होंने दोनों को छुटला दिया। फिर हमने एक तीसरे के जरिए उनकी ताईद की और उन सब ने कहा कि यकीन जानो, हमें तुम्हारे पास रसूल बनाकर भेजा गया है।